1 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. De vrachtwagenchauffeur die in Nieuw-Beierland inreed op een barbecuefeest had op dat moment waarschijnlijk een epileptische aanval, zegt zijn advocaat. De Spaanse chauffeur rolde met zijn wagen een dijk af, wat 7 mensen het leven kostte. 7 anderen raakten gewond. De chauffeur heeft volgens zijn advocaat al jaren epilepsie, gebruikt daar medicijnen voor en zou nog nooit een aanval hebben gehad tijdens zijn werk. Het politieonderzoek loopt nog en de chauffeur zit nog vast. Atoominspecteurs van de Verenigde Naties willen dat er een veiligheidszone komt rond de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. Ze zeggen dat er snel maatregelen moeten worden genomen om een nucleair ongeluk te voorkomen. Er is schade aan het complex door beschietingen. Een man die wordt verdacht van een reeks steekpartijen in Canada is nog steeds voortvluchtig. De Canadese politie heeft urenlang naar hem gezocht in een reservaat waar oorspronkelijke bewoners van Canada wonen. Inwoners van de James Smith Cree Nation worden opgeroepen voorzichtig te zijn, omdat nog steeds niet duidelijk is waar de man zit. Hij zou achter de mesaanvallen zitten in het reservaat, waarbij afgelopen weekend 10 mensen werden gedood en 18 gewond raakten. De 30-jarige man heeft een lang strafblad en is al sinds mei op de vlucht voor justitie in Canada. En op de eerste speeldag van de Champions League zijn Real Madrid, Manchester City en Paris Saint-Germain zoals verwacht begonnen met een overwinning. Real Madrid versloeg Celtic in Glasgow met 3-0. Paris Saint-Germain won met 2-1 van Juventus. Beide Franse doelpunten waren van Mbappé. Spits Haaland van Manchester City maakte er ook 2 tegen Sevilla. De einduitslag daar was 0-4. De andere uitslagen, Salzburg tegen AC Milan, werd 1-1. Leipzig tegen Shakhtar Donetsk 1-4. En Benfica tegen Maccabi Haifa eindigde in 2-0. Het weer, stevige regen- en onweersbuien, en het koelt af naar een graad of 16. De komende dag weer droog, geregeld zon, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Thank you.

hear me say. If not for me, then do it for the world. Through my sleepless days, I found that in my dreamless sleep I'm bound to one night hear the sound of you calling. Do not stumble through tonight, have no fear of falling. And if nobody got lost, and if no one paid the cost, the price of this you may surmise is forever after. We won't stumble through tonight, drowning in their laughter. We won't stumble through tonight, drowning in their laughter. From these moments we awake, our heads clear of the mistakes, how we never hit the brakes or felt it stalling. Just don't stumble through tonight, have no fear of falling. Don't stumble through tonight, have no fear of falling. Thank you. Radio 1. Avro Tros. Nou, dit is normaal gesproken de plek waar jij dus eigenlijk jouw uitspraken zou moeten voorlezen die je eerder hebt gedaan in de media. En je zegt, nee, dat ga ik niet doen. Mm-hmm. Nou ja, en dat is prima. Dit is de hartslag van Jan Geurts, schrijver van bestsellers als Verslaafd aan liefde en De verslaving voorbij. Trouwens, over verslaafd gesproken, zelf was hij ooit verslaafd aan liefde, seks, erkenning, nicotine, amfetamine. Vergeet ik er nog één? Ik kan er gewoon niet op komen. Zijn belangrijkste overwinning is misschien wel het loskomen van zijn eigen ego. En dat zouden meer mensen moeten doen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Jan, fijn dat je er bent. Alsjeblieft. Dus jij zegt eigenlijk meteen, je komt hier binnen van, joh, dat format, dat gaan we eens eventjes helemaal anders doen, hè? Want die uitspraken voorlezen, wat vind je daar vervelend aan? Nou, dat, ik zag al met een paar zeg maar, snelle blik dat dat best wel hele pittige uitspraken zijn. Ja. En het format zegt dan dat ik eerst de uitspraken moet oplezen achter elkaar. Het zijn er een stuk of 7, 8. En dat we dan pas daarna gaan uitleggen eventueel. Maar dat is niet een handige manier om zeg maar, kennis en inspiratie over te dragen. Als je iets bouts beweert, ja, dan moet je het meteen wel uitleggen. Maar we kunnen ze dus wel gaan bespreken, maar dan meteen toelichten. Ja, precies. Nou, laten we dat meteen gaan doen dan. De eerste is, geloven dat geluk afhangt van anderen en omstandigheden zorgt ervoor dat we het pas kunnen ervaren als anderen en omstandigheden aan die verwachtingen voldoen. Ja, dit is eigenlijk de essentie van het hele systeem van ons aangeleerde zelfbeeld, wat ze ook wel ego noemen. Hè? Dus van jongs af aan leren we dat zeg maar, eigenwaarde en geluk van anderen afhangen. Je moet voldoen aan voorwaarden en dan zullen die anderen zullen jou eventueel erkennen. En dat voelt dan als zeg maar, erbij horen en goed zijn. En dus een soort van eigenwaarde die altijd ontleend is aan anderen en omstandigheden. En het is juist dat geloof dat daar het geluk te vinden is, dat ons afsnijdt van een soort inherente staat van geluk. Dus zolang je dat gelooft, moet je ook telkens weer opnieuw op zoek naar dat geluk van anderen en omstandigheden. Ja, want eventjes een stapje terug. Want dat ego, dat vormen wij dus als kind. Mm-hmm. Wat beïnvloedt hoe groot dat ego is en wat de inhoud van dat ego is? Eigenlijk alles wat we meemaken, vanaf de geboorte tot 1 minuut geleden, vormt het ego. Het ego bestaat in feite uit herinneringen. Herinneringen, en natuurlijk aan die herinneringen zitten ook gekoppeld opvattingen. Je oordeel over zeg maar, politiek, maar ook over welk eten je lekker vindt. Welke mensen je aardig vindt en welke mensen je niet. Dus al die dingen die worden zeg maar, gevormd vanaf jongs af aan. En ook tijdens ons volwassen leven vindt daar nog steeds een soort van input plaats. Want we maken nog steeds dingen mee en die kunnen weer invloed hebben op hoe we de dag daarna de werkelijkheid ervaren. Dus het is een enorme verzameling en het grootste deel daarvan zit op een soort onderbewust niveau. En is het dan zo dat we, vanaf dat we klein zijn, bouwen we dat ego op? En op het moment dat we volwassen zijn, is het zaak om dat ego weer af te bouwen? Nee, het is niet zo dat het opbouwen van dat ego, dat iets is wat we zouden moeten voorkomen. Je kan dat heel simpel zien. Er zijn massa's levende wezens die geen ego hebben ontwikkeld, maar dat noemen we dus dieren. Ja? Dus het hele systeem ontstaat bij de gratie van het feit dat wij mensen dus die extra voorhoofdskwap hebben en daardoor dus ook kunnen nadenken over de werkelijkheid en over onszelf. En dat heeft ons ook onnoemelijk veel voordelen gebracht. Dat kan je niet onderschatten, hoeveel voordelen dat gebracht heeft. Alleen er zit ook één nadeel aan. Die zeg maar mentale representatie van de werkelijkheid, die gaat heel veel problemen opleveren zodra je niet meer doorhebt dat het een representatie is en niet de werkelijkheid zelf. Dus we moeten ons er bewust van zijn, van ja, het ego. Dus we moeten eerst een ego ontwikkelen en vervolgens moeten we ons bewust worden van dat ego en van het feit dat we niet dat ego zijn, maar dat het een aangeleerde soort van beeld is van jezelf. En dan kun je jezelf ook bevrijden van die nare, zeg maar, beknellende aspecten van dat ego. Ja, want op het moment dat je dus de gedachte hebt dat je dat ego bent, Wat zijn daar dan nadelen van? Waar loop je dan tegenaan? Alle gevoelens die we dan doorgaans beschouwen als pijnlijke gevoelens, zoals eenzaamheid en jaloezie en boosheid en frustratie, daarvan geloven we dus ook dat we dat zijn. Ja, als je even, gewoon de taal is hier een heel, zeg maar, handig hulpmiddel. Als je zo'n avond thuis zit en alles is misgegaan op die dag en je voelt je eenzaam en mislukt, dan hebben wij, de meeste mensen, hebben niet een soort ervaring van, oh, wat heb ik toch een sterk gevoel van eenzaamheid. Nee, dan ben je eenzaam. Ja, dus je bent het gevoel wat je hebt. En een gevoel hebben kennen de meeste mensen niet eens. Zodra een gevoel als het ware zich voordoet, is er onmiddellijk die identificatie met dat gevoel. En dan ben je dus, ja, verdrietig, eenzaam, wat dan ook. En ook op het moment dat het een positief gevoel is, hebben we ook heel sterk de neiging om dat positieve gevoel ook te beschouwen als een soort van, dat ben ik. En dan ontlenen we daar dus weer eigenwaarde aan. Maar dat is ook weer een soort van schijnbare eigenwaarde die onmiddellijk weer instort als je ineens je huis kwijtraakt of je partner gaat er vandoor of wat dan ook. Want dat zijn de dingen waar je dan die eigenwaarde aan hebt ontleend. En dat bedoel je dus met dat je zegt geloven dat geluk afhangt van anderen en omstandigheden? Ja, maak je dus afhankelijk van die anderen en omstandigheden, omdat je geen sjoegen hebt van waar het eigenlijk vandaan komt, geluk. En het lijkt bijvoorbeeld, stel dat je verliefd wordt op iemand, en dan lijkt het dus heel erg alsof die ander jou dat heerlijke gevoel van liefde geeft. Maar dat is helemaal niet waar. Het is dat ego wat zo verkrampt is in het soort van, ik moet nu echt een relatie hebben om weer gelukkig te zijn. En dan komt er iemand op je weg. En dan zal dat ego dus inderdaad ontspannen. En het ego is niks anders dan een soort mentale verkramping. En als het zich ontspant, wat voel je dan? Je innerlijke staat van liefde. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Jan Geurt. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Ik hou van Jan Geurt zijn gedachtegoed. Dit boekje van Jan Geurts heeft mij echt heel goed geholpen. Niet te dik. De inspirerende en glasheldere Jan Geurts. En wat een humorvolle man ook. Ik vind Jan echt een heerlijke man. Goede verteller. Meer homoseksuele mannen zouden Jan Geurts moeten lezen. Ik ben iets over de helft van het boek verslaafd aan liefde en tot nog toe vind ik het een egoïstisch kutboek. Is dit de Jan Geurts die boeken over bevallen schreef en kwaad op zijn vrouw werd omdat ze tijdens de bevalling onvoldoende complimenteus was over zijn aanmoediging? Tja, Jan Geurts is geen aanhanger van Engel, maar sprak wel op de demonstratie van Vrouwen voor Vrijheid in Haarlem. Jan Geurts is zo week en slap dat hij overal compassie mee kan vertonen. Aan te veel compassie met kwaadaardige types als Willem Engel gaat onze democratie ten onder. Hashtag Jan Geurts. Dus eigenlijk is het zo dat als je dus bewust bent van dat ego en dat het slechts een beeld is van wat je hebt geschapen, dan doet kritiek je ook weinig. Nee, het is niet zo dat je, als je zeg maar hiermee bezig bent, sowieso, ik weet niet hoe het is als je echt verlicht bent, want ik ben dat niet, maar ik ben hier gewoon wat langer mee bezig en er heel enthousiast over om dat weer te delen. Mm. Maar het is niet zo dat dat ego ophoudt met functioneren. Het ego is eigenlijk de rol die je speelt in de wereld. En die probeer je zo goed mogelijk te spelen. En als je dan kritiek krijgt, dan zal dat ego ook reageren. Bijvoorbeeld met gekwetstheid of met in ieder geval een soort van, oh, ik doe misschien iets verkeerd. Alleen, je weet tegelijkertijd, ik ben dat ego niet. Dat zijn gedachtes die komen uit mijn aangeleerde systeem. En dan kun je dus ook tegelijkertijd op een veel ruimere manier naar die ego-reacties kijken. Dus je ego is dan misschien wel even gekwetst, maar tegelijkertijd ervaar je er een soort ruimte omheen die veel, zeg maar, veel belangrijker en veel ruimer en ook veel liefdevoller is dan het, zeg maar, hele bange, afhankelijke ego. En als je dit dan hoort, deze reacties, zijn er dan dingen die jou vooral bijblijven? Ik ben het meestal weer vergeten, eerlijk gezegd. Maar zo wel grappig dat waar mensen, zeg maar, zelf de meest heftige opinies over hebben, daar op dat punt bekritiseren ze ook altijd andere mensen die andere opinies zelfs maar lijken te hebben. Ja, dus dat hoor ik bijvoorbeeld in dat ik gesproken heb op die bijeenkomst van Vrouwen voor Vrijheid. Dat is heel grappig. Ik kreeg die uitnodiging. Ik had me helemaal niet bezighouden met corona-achtige opvattingen en zo. Maar ik vind vrouwen lief en ik vind vrijheid belangrijk. Dus ik dacht, waarom ga ik niet gewoon een babbeltje houden bij Vrouwen voor Vrijheid? Wie kan er nou niet voor vrouwen en voor vrijheid zijn. Ja? Dus ik heb daar 5 minuten gebabbeld. Toen ik daar was, hoorde ik wel een andere spreker voor mij... die echt zo in dat van het gestaalde kadertaal van... we moeten in actie komen, dat soort dingen. Ik vond dat heel grappig. Dat ik van, oh jee, waar ben ik nou ineens terechtgekomen? Maar ik heb een heel leuk praatje gehouden. Voornamelijk over van, we zijn onze opvattingen niet. Dat is een prachtig Tibetaans spreekwoord. Die zegt, je opvattingen kun je beschouwen als een jas... Je hebt er af en toe een nodig, maar je bent je jas niet. Dus we hebben allemaal opvattingen, natuurlijk. Ook over regeringsbeleid en dat soort dingen. Maar die enorme identificatie met je opvatting... waardoor je dus ook meteen andere mensen met andere opvattingen beschouwt als vijanden... en eventueel zelfs als daders die erop uit zijn om jou te beschadigen of wat dan ook... dat is allemaal een gevolg van een soort van overidentificatie... met dat aangeleerde zelfbeeld. Dat ja, wat zou de wereld een mooiere plek zijn... als we ons dat allemaal zouden realiseren? Van die opvatting is een jas, die kunnen we dus ook uittrekken. En zonder die jas gewoon met elkaar praten en elkaar begrijpen... en elkaar niet veroordelen. Ja, en natuurlijk, je hebt af en toe een jas nodig. Dus het is niet een soort van gooi alle opvattingen overboord. Dat zou helemaal een saaie boel worden. Ja. Het is wel leuk om opvattingen te hebben. En andere mensen hebben andere opvattingen. En dat kan heel boeiend zijn ook. Maar het is dus vooral die identificatie... waardoor je dus niet, ik heb deze opvatting... maar eigenlijk, ik ben deze opvatting. Ja. Ja? En dan voel je je dus ook gekwetst... of belaagd als iemand een andere opvatting... Want dat is een persoonlijke aanval dan op jezelf. Ja, dan persoonlijk aangevallen, ja. Ja. Het geluid van je jeugd, Bonanza. Ja. Dat is voor mijn tijd. Wat was daar zo leuk aan Bonanza? Waarschijnlijk omdat we toen... nog maar pas een tv hadden. Dat was in, denk ik in 1959 of zoiets. En je had zelfs geloof ik niet eens elke avond uitzendingen toen. Maar dan was er dus af en toe wel wat. En dan, ja, er was één ding, daar mocht ik dan af en toe wat langer voor opblijven. En dat was Bonanza. En, dus dat, en nieuw tv en dan langer opblijven. En ik kom natuurlijk uit nogal tamelijk een groot, maar ook een beetje een streng gezin. Dus dat is een soort van walhalla was dat. Dat die avonden was er ook één keer in de week. Had je dan Bonanza en nou. En als ze dan echt, als ik dan straf kreeg en ik mocht dan niet kijken, dat was dus ook echt een ramp. Dus dat is wat ik me dan herinner van die periode. Onder andere, want ik was vaak weg ook. Ik vond het thuis eigenlijk helemaal niet zo erg leuk. En ik had een vriendje die op een boerderij woonde. Dus ik was gewoon eigenlijk altijd op die boerderij. Alleen s'avonds moest je natuurlijk thuis zijn om te slapen. En hoe kwam dat? Dat het thuis niet zo leuk was? Oh, ik denk dat dat te maken met... ten eerste, ik ben een nakomertje. Hè? Dus ik had één broer en vier... of ik heb één broer en vier zussen... die allemaal 5 tot 10 jaar ouder zijn dan ik. En daar had ik dus ook wat minder contact mee... En mijn ouders hadden misschien ook niet zo'n hele fijne relatie met elkaar. Er was niet zo heel erg veel warme emoties. Was eigenlijk niet zo bekend. Dus ik had het idee achteraf dan... dat mijn ouders eigenlijk wel al een beetje opvoedmoe waren. En zij vonden het allang best dat ik eigenlijk gewoon heel veel weg was. Ik had met mijn pa een soort deal van... zolang je geen onvoldoendes haalt, zoek je je eigen gang maar. En dat lukte mij vrij gemakkelijk... om 6 en 7 te halen. Meer hoefde ook niet. En de rest van de tijd zat ik dus op de boerderij. Je hebt bestsellers geschreven zoals Verslaafd aan Liefde... en De Verslaving Voorbij. En nou ja, over je eigen verslavingen. Ik somde er een paar op. Hè. Liefde, seks, erkenning, nicotine, amfetamine. Heb je zelf kunnen ontdekken waar die verslavingen vandaan kwamen? Jawel. Ik denk dat in mijn geval, wat ik al zei, van bij ons thuis waren emoties eigenlijk niet zo heel erg populair. Mijn vader kon zelfs heel expliciet zeggen dat het allemaal flauwekul was, emoties. En dus ik heb dat in combinatie met misschien ook wel een beetje die nare sfeer die er dan soms hing door die slechte relatie tussen mijn ouders. Ook gewoon geleerd dat emoties moet je gewoon wegdouwen. Dus dat heet dissociatie, dat is een vermogen wat mensen hebben, mannen vaak nog wat beter dan vrouwen, gemiddeld. En ik denk dat ik dus heel erg gedissocieerd was van emoties. Het nadeel is als je die truc als het ware gebruikt... en dat gebruik je onbewust overigens... dan ben je niet alleen van je pijnlijke emoties zeg maar, vrij... maar van alle emoties. Hè? Dus je krijgt een soort vlak leven. En die vlakheid die zoekt dus als het ware toch naar een soort surrogaat... bruisend gevoel van leven. Toch ups en downs. Ja, je wil toch nog een soort van ik wil leven gevoel. Hè? Ja. En dat manifesteert zich dan onder andere in het gebruiken van drugs, die dan ook zo af en toe even dat hele lekkere gevoel geven. Maar bijvoorbeeld ook casual seks. Hè? Dus gewoon avontuurlijke seks, zal ik het maar noemen. En bijvoorbeeld gevaarlijke dingen doen. Ik kon bijvoorbeeld met heel veel plezier ongelooflijk hard rijden in een auto, bedoel ik. Alleen wij reden toen in van die oude Deux Chevaux. Dus die zo hard gingen die niet. Maar dan toch probeerde je op twee wielen de bocht door te gaan. En dat gaf dan een kick. Hè? Dus zeg maar het zoeken naar kicks. Ja. Kicks zijn dus eigenlijk een soort surrogaat-emoties. Die je dan nodig hebt. Omdat je eigenlijk je echte emoties helemaal hebt, zeg maar, weten te onderdrukken. Ja, want daar zit dan iets tegenstrijdigs in, toch? Van je onderdrukt je emoties. En aan de andere kant zoek je juist heel erg die emoties op. Ja. Dus je onderdrukt eigenlijk alleen de pijnlijke, want je wil best wel graag fijne emoties. Dus omdat je bij zeg maar, dissociatie ook de fijne emoties onderdrukt, die ga je dan missen. En dat is dus bij uitstek wat drugs en seks en hardrijden lijken te leveren. Namelijk een positief gevoel, een lekker gevoel, zonder de negatieve kant ervan. Terwijl natuurlijk die negatieve kant juist wel er is, maar die heb je dan weer niet door. Het gebruik van drugs levert natuurlijk juist meer ellende op dan dat lekkere gevoel wat je dan af en toe hebt als je het gebruikt hebt. Maar dat hele systeem heb je dan niet door, dat je dus eigenlijk een middel gebruikt om iets naars niet te voelen, en dat je door het gebruik van het middel dat nare gevoel juist steeds sterker gaat voelen. Je wordt als verslaafde eigenlijk, je krijgt steeds meer nare gevoelens over jezelf, en op een gegeven moment krijg je het gewoon niet meer weggesnoven, gespoten of gerookt. Hè? Dus dan is het zo erg. En dan hebben mensen dus echt een echt verslavingsprobleem. En dat heb ik dus ook achteraf, heb ik dat zelf ook bij mezelf herkend, van hoe dat dan werkt. En daar gaat dan onder andere dat boek De Verslaving Voorbij over. Ook mijn stoppen met roken boek werkt op die manier. Dat je dus dat er een andere manier is om te stoppen met verslavingen dan wat doorgaans gebruikelijk is. Want doorgaans, ook in de huidige hulpverlening nog, gaan ze er nog steeds van uit dat als je verslaafd bent, dat ben je eigenlijk heel je leven, daar kom je nooit vanaf. En je moet dus keihard werken en keihard vechten tegen die aandrang. En als je dat dan heel erg goed volhoudt en met andere verslaafden heel erg hard roept, wij zijn verslaafd, wij zijn alert om nooit meer terug te vallen, dan kun je misschien je rest van je leven vrij zijn van het gebruiken van het middel, maar je houdt tegelijkertijd je verslaving in stand. Omdat het toch in je hoofd zit. Ja, je blijft geloven dat het iets lekkers is wat je niet meer mag. En dat is heel naar. Je bent dan natuurlijk wel iets beter af dan toen je nog ook elke dag slikte of spoot of wat dan ook. Maar het is een nare, beknelde soort van niet meer verslaafd zijn. En hoe komt dat? Omdat de verslaving dus als het ware een middel is en een soort negatief gevoel. En het middel moet het negatieve gevoel als het ware weer verdoven. Bij de gebruikelijke hulpverlening zeggen ze, oké, dan moeten we nu ophouden met dat middel. Maar het negatieve gevoel blijft dan, wordt zelfs sterker in eerste instantie. Dus die mensen die dan stoppen op die manier, en vaak op de meest bizarre manier, gewoon door mensen op te sluiten, zodat ze niet kunnen, bij hun middeltje kunnen. Nou, wat meer heb je nodig om dat gevoel te hebben van, ik mag niet meer, hè? Dus je kan ook de andere helft eerst uitschakelen. Dus mijn methode dus is altijd eerst dat negatieve gevoel weghalen. Mensen laten zien, hou eerst op met jezelf af te wijzen over dat je verslaafd bent. Je bent niet verslaafd zelf. Je hebt een verslaving. Ja, en een verslaving is een volstrekt normale psychische valkuil waar een bepaald type mensen gewoon in komt. Ja, en als je er eenmaal in bent, dan lijkt het alsof jij een sukkel bent, een slappeling, een stommeling. Ja, en die enorme angst om ooit te moeten gaan leven zonder dat middel, dat hoort bij de verslaving. Dus je kan in plaats van te stoppen met je verslavingsgedrag, hè, met je sigaretje of je snuifje of wat dan ook, kun je eerst leren stoppen met jezelf af te wijzen erover. Dus bijvoorbeeld mensen die roken, daar zeg je tegen, je bent niet die roker. Nee, je bent niet verslaafd. Het is een gedrag wat je hebt aangeleerd en wat juist een averechts effect heeft. Ja, sommige gedragingen leer je aan en daar heb je een soort positief effect van. Ja, het ego kan ook dingen doen waar het blij mee is, en daar is niks verkeerd aan. Dit is wat het ego heeft aangeleerd om blij te worden. En het effect is juist dat je alsmaar minder blij wordt. Geleidelijk aan. Zeker roken is een hele sluipende, die zo heel langzaam als het ware zijn nadelen onthult aan de roker. Maar als je dus dat negatieve gevoel eerst wilt wegnemen bij iemand, waardoor die verslaving heeft kunnen gebeuren. Ja. Dat is best een ingewikkeld iets, toch? Want dat kan bij iedereen natuurlijk ergens anders weer vandaan komen. Ja, maar het grappige is nu, je hoeft niet eens alle negatieve gevoelens over jezelf te stoppen. Dat zou inderdaad veel langer duren, want dan moet je een therapie of je moet spirituele beoefening gaan doen. Maar alleen de negatieve gevoelens die je hebt over jezelf omdat je verslaafd bent. Daarom dat als mensen bij mij komen en het eerste wat mensen dus leren is van nee, nu nog niet stoppen. Je moet eerst deze cursus of deze behandeling volgen en dan pas stop je. En die behandeling houdt dus in, eerst oefenen in, als je je sigaret opsteekt of als je je snuifje neemt of wat dan ook je ding is. Probeer dan eerst eens even te kijken vlak voordat je het doet. Wat voel je eigenlijk? Welk gevoel probeer je mee, zeg maar, te verdoven met je verslaving? Bewustwording. En dan, ja, en dan tijdens gewoon. En dat allemaal bewustwording is dus kijken, leren kijken, zonder oordelen. Ja, dus eigenlijk is het precies het tegenovergestelde van wat nu dus gebeurt. Bijvoorbeeld bij de behandeling van alcoholproblemen. Dan is de eerste stap vaak dat mensen hardop zeggen, ik ben een alcoholist. Ja. En jij zegt dus, mensen moeten als eerste zeggen, ik heb een alcoholverslaving. Ja, ik heb een alcoholverslaving. En ik neem dat waar. Ja. Ja, ik erken dat ik een alcoholverslaving heb zonder mezelf daarover af te wijzen. Ja. Zonder het te categoriseren als een soort van innerlijke tekortkoming die er nou eenmaal is en waar je de rest van je leven, ja. Dus je mag iets milder naar jezelf. Nou ja, behoorlijk wat milder dus naar jezelf dan dat denken dat jij een soort loser bent, een soort mislukkeling en dat je dat je hele leven gaat blijven. Welke verslaving vond jij zelf het moeilijkst om te overwinnen? Ik denk aanvankelijk het roken, want ik ben al eens eerder gestopt met roken op de, zeg maar, de ouderwetse manier. Hè? Dat je op een dag denkt van het is echt zo stom wat ik doe en nou moet het gewoon maar klaar zijn. En dat is toen een jaar of zo heb ik toen ook inderdaad niet gerookt. En dat kostte dan, die moeite is dan die wilskracht. Hè? Dus dan moet je echt gewoon bij het opstaan al meteen een soort van je geest op iets anders richten. En dat. Dus dat is, zou je kunnen zeggen, dat is dan de moeilijke weg. Maar toen ik uiteindelijk dus stopte met roken nadat ik, zeg maar, dit hele gedoe doorzien had, was eigenlijk niet moeilijk. Je hebt af en toe nog een momentje, bijvoorbeeld als je dan ineens in een situatie zit waarin je vroeger rookte, zoals met een paar goede vrienden in een café zitten, en dan kan je ineens zo nog een soort dat verlangen voelen. En als je dan de vergissing maakt om dat verlangen te bestrijden vanuit een soort van, oh, oh, oh, pas op, oh, oh, oh, niet doen. Mag niet, mag niet. Dan wordt het een rotavond. Mm-hmm. Ja, maar, en als je het verlangen herkent als, oh, daar heb je mijn verlangen naar een sigaret, maar je weet al gewoon dat het roken ervan het probleem juist weer van stal haalt. Terwijl als je het gewoon niet doet, is het gewoon zo weer weg ook. Dat heb ik zelf aan de lijve ervaren. En hetzelfde ook met die amfetamine. Ik zat wel helemaal aan de grond toen. Toen was mijn huwelijk was stuk gelopen. Ik had geen werk, was burn-out. En ik had die verslaving. En dat was echt zo op een macht dat ik soort in een soort diepe wanhoop ineens van, wat moet ik nog doen, wat moet ik doen met mijn leven? En dat ik toen ineens dat gevoel kreeg van, zal ik eens goed voor mezelf gaan zorgen? Zo'n heel soort begin van een soort vriendelijkheid. En dat is voor het eerst dat ik dat in mijn leven echt van binnen eventjes voelde. Heel eventjes maar. Dat gevoel van, waarom zou je niet vriendelijk voor jezelf kunnen zijn? Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik was altijd een soort van de tough guy, hè? De macho, die gewoon gevoelens allemaal wegduwde. Dus dat was voor mij toen voldoende. Van meteen had ik zoiets van, oh, hey, stoppen met amfetamine. Toen ben ik ook meteen met mijn toenmalige echtgenoot, hebben we het over gehad, maar we zeiden, nee, laten we uit elkaar gaan. Toen ben ik in Amsterdam terechtgekomen, gaan wonen. Daar heb ik nog een tijdje ook bij de Jelinek een soort één keer in de week een gesprekje gehad. Meer uit een soort, want ik had al het gevoel van, hoeft niet, ik ben er vanaf, voelde me helemaal vrij. Maar ik dacht, voor het geval ik me toch mezelf voor de gek hou, ik ga toch maar even dat, je kon daar gewoon één keer in de week een gesprek voeren. En ik vond dat heel leuk ook. Die vrouw die was ook heel, heel praktisch. Die begon niet met van pas op hoor, dat je niet daar en dat je niet dit of zo. Die zei oké, wat ga je doen deze week? Wat voor leuke dingen ga je doen? En ja, dat was precies ook mijn insteek, hè? Wat voor leuke dingen ga ik doen? Ja, die ja, ik snap heel erg het verschil inderdaad. Van in plaats van jezelf te zien van, nou, wat ben ik toch een sukkel dat ik verslaafd ben. Te zeggen van, ik heb die verslaving en ik gun mezelf meer vrijheid. Ja, en leven zonder die beknelling. Ja. Ja. Jouw wankelplaat, John Mayall. Mijn eerste grote wankelmoment was toen ik pas het huis uitging. Op mijn 17e woonde ik in mijn eentje in een kamertje in Den Haag. Ik had daar een baantje als soort van als ambtenaar. En ik was diep en diep eenzaam. Vanuit dat nest waar ik dan uitkwam, wat ook niet zo'n warm nest was, maar die boerderij was dat wel, waar ik altijd kwam. Mm-hmm. Het was zo eenzaam en ik wist niet eens dat dat eenzaamheid was. Dus het was een heel pijnlijke tijd. En toen kwam ik dus in aanraking met een paar mensen die in een band zaten. Dus ik dook daar helemaal op. Dat was gewoon mijn soort van mijn strohalm, waar ik nog zwaar mezelf mee in leven hield. En ik was totaal weg ook van de muziek maken. En ze hadden een drummer nodig. Ze zeiden, nou, dan ga ik wel drummen. En ik had nog nooit gedrumd, maar goed, ik ging drummen. En in no time had ik dat wel te pakken. En het was een bluesband. Dus ja, John Mayall was in die tijd een soort van vooraanstaande bluesband. John Mayall en de Bluesbreakers. En wij speelden dus ook voornamelijk blues. Je had toen in Den Haag echt een hele bruisende popcultuur. Het werd wel de popstad van Nederland genoemd. En die popcultuur die had globaal verschillende stromingen. En je had dus de bluesstroming. Dat waren de echte hippies. Die altijd met vuile kleren, strakke spijkerbroeken, vuile kleren, lang haar, baard, ongewassen. En je had de soul-traditie. Dat waren de jongens die wel naar de kapper gingen. En dat haar netjes lieten touperen zelfs. En getailleerde overhemden droegen en van die pantalons met wijd uitlopende pijpen. En die speelde soulmuziek. Meer de Amerikaanse, vanuit de negroïde kant afkomstige muziek. En die twee die hadden dan echt de pest aan elkaar ook. Je mocht als bluesfreak mocht je dus echt niet gezien worden in een getailleerd overhemd. Want dan ging je finaal door de mand. Dus om maar aan te geven dat ook daar we weliswaar ons enorm afzetten tegen het hypocriete van de jaren 50, het zelfbeeld van de jaren 50. Maar wij hadden ook een enorm ego. Alleen het had andere normen waar het aan moest voldoen om erbij te horen. En je bent dus ook niet de muziek die je leuk vindt? Nee, uiteindelijk niet. Maar toen dus duidelijk wel. Ik had me daar volledig mee geïdentificeerd. Ik was een bluesman en niet een soulman. Like I got myself a time machine. Memories flood around me, people and places where I've been. You know I had the blues for the lost days. Back then when times were lean, from a home in the country, I had the blues on my wind-up gramophone. City and moved around like a rolling stone. I got me a band of blues breakers. Break of dawn. Oh, sweating at that all-night flamingo and coming out to pigeons on a Sunday morn. A few other things too. Looking back, we had so many good times and so much music. Back then, Blues for the Last Days heette het. Ja. John Mayall. Het is de wankelplaat van Jan Geurts. En je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En je had het over eenzaamheid. En dat deze muziek je deed denken aan een periode waarin je eenzaam was. En op een gegeven moment heb je in je leven heb je ingezien, je bent niet eenzaam. Het is een gevoel wat je hebt. Het staat los van je. Ja, maar voordat ik daar was, had ik wel ook al bijvoorbeeld, was ik begonnen aan vrouw en kinderen. En dan krijg je weer andere problemen dan eenzaamheid. Ja, dan ga je zelfs soms verlangen naar een beetje meer eenzaamheid. Ja, en dan pas veel later ga je pas echt zien dat ik ben daar misschien nog maar 20, 25 jaar mee bezig met het spirituele, zeg maar, pad. En dan kun je op het moment dat je eenzaamheid voelt, hoef je het niet te compenseren met snel iemand op te zoeken om je weer niet eenzaam te voelen. Dan kun je gewoon blijven zitten en kijken. En juist het gevoel, als het ware, volledig toelaten. En in dat volledige toelaten verdwijnt dus de identificatie ermee. Je zou kunnen zeggen, identificatie met een pijnlijk gevoel ontstaat door het niet willen voelen ervan. Ja, want dat is ook een zo'n zin die ik tegenkwam inderdaad. Dat je zegt, lijden is echt iets anders dan pijn. Want waar zit dat verschil? Ja, pijn is eigenlijk gewoon een fysiek gebeuren. Je zou kunnen zeggen, is in principe lichamelijk of psychisch kun je pijn hebben. Als je met een hamer op je duim slaat, doet het pijn. Als je partner waar je heel lang mee samen bent geweest vandoor gaat of doodgaat, dat levert psychische pijn op. Dat op zich is nog geen lijden. Hoewel de meeste mensen dat niet kunnen onderscheiden van elkaar, omdat we ook die automatische reflex hebben bij zowel lichamelijk als psychische pijn om ons te verzetten, om het niet te willen, om iets in ons verkrampt, als het ware. Zodat je alleen nog maar dat gevoel voelt. Je bent dan dus eigenlijk helemaal dat gevoel. En dat is lijden. De definitie van lijden is dus eigenlijk iets ervaren en het tegelijkertijd niet willen ervaren. En in dat niet willen ervaren schuilt dus het lijden. Dus dat is ook wat ze bedoelen met je moet er doorheen. Ja, je moet er doorheen. Je moet niet proberen er vanaf te komen, er omheen te lopen, te verdoven, te onderdrukken. Zijn allemaal vormen van niet willen voelen ervan. En er doorheen heeft nog een beetje die connotatie ook van hou nou maar vol, dan gaat het vanzelf over. Oké, dat is in ieder geval minder schadelijk al dan al die, zeg maar, verdovingstrucs. Maar in feite hoef je er ook niet doorheen. Ze kunnen door jou heen gaan. Op het moment dat jij ziet dat jij niet dat kleine, zeg maar, verstandelijk bouwwerkje bent van het ego, maar jij bent die onmetelijke ruimte waarin dat ego, zeg maar, zijn dingetjes doet, dan kan zo'n gevoel, als het, zeg maar, gezien wordt vanuit die onmetelijke ruimte, kan dat gevoel dus volledig gevoeld worden, maar tegelijkertijd lost het daarin ook op. Dus heel grappig, de paradoxale is dus dat zodra het niet meer voor jou niet meer weg hoeft, dan verdwijnt het lijden eruit. Ja. En dat is met name bij psychische pijn. Hoewel ook dan, als je helemaal in harmonie bent, zeg maar, met je eigen ego, zonder nog daarin te verzetten, dan zul je toch een tijdje een rouwproces hebben als er bijvoorbeeld iemand doodgaat waar je van houdt. Dat is niet iets wat je dan gewoon swingend eventjes van no problem. Hè? Dus dat, die pijn, die psychische pijn, die zul je dan wel voelen. Maar ook daar is dan geen verzet tegen. Want je kent misschien wel die stadia in het rouwproces, en het begint altijd met verzet. Met ontkenning, verzet. Ja? En dan onderhandelingen. Dat is allemaal nog. Ik wil dit niet. Mm-hmm. Ja? En dan komt depressie. Ik wil dit niet, maar ik kan niks er tegen doen. Dat is helemaal wegzakken erin. Totaal machteloos. Ja? En dan komt pas een soort eerste stap naar een soort begin van herstel. Ja? Dus al eigenlijk die fases, als je dat zou willen versnellen, ja? Zo'n hele rouwfase, zo'n pijnfase, dan zou je dus eigenlijk vanaf het eerste moment dat verzet moeten laten gaan. Ja, dat zou mooi zijn als je dat zou kunnen. Maar natuurlijk tegelijkertijd, als het bij zulke hele heftige pijnen gaat, dan lukt dat niet als je, zeg maar, dat vanuit alleen maar een soort theoretische kennis doet. Je moet dan ook echt inderdaad een hele tijd, wel elke dag ook, deze methode van kijken naar je eigen ego, wat in feite ook kijken is naar gedachten. Mm. En dat kan iedereen meteen controleren bij zichzelf, van of je bent aan het denken of je stopt ze. Maar hoe kan je nou kijken naar je gedachtes zonder ze te denken? Dat is iets wat je moet leren. En waarom zijn we zo bang voor pijn dan? Omdat het ons lijden veroorzaakt. We zijn bang voor pijn omdat we in het verleden al ook eronder geleden hebben. Dus hier zie je die vicieuze cirkel, die ook een beetje lijkt op de vicieuze cirkel van een verslaving. Ja, en alleen dit is dan een fundamentele verslaving aan je zelfbeeld, als het ware. En we zijn verslaafd aan ons zelfbeeld omdat we geen enkel contact hebben met dat wat, zeg maar, onze werkelijke staat van zijn is. Dus ja, als je niks anders weet dan ik ben dit zelfbeeld, dan nogal logisch dat je er dan heel erg aan gehecht bent en dat je dus meeleidt met de shit van dat zelfbeeld. Wat ik het fijne vind en ook wel het bijzondere aan Jan, je ziet als iemand zijn ego-patronen heeft doorzien. Ja, daarna volgt vaak een heel proces waarbij conditionering wat verandert. De dingen automatisch wat minder serieus genomen worden. Je de dingen wat beter loslaat en nuanceert. En dan ontstaat er rondom iemand heen een diepe ontspanning. En dat kun je bij Jan echt voelen. Dus ik denk ook de reden dat mensen zo graag naar hem toe gaan is niet alleen door wat hij zegt. Want deze man is echt een database, die kan onbeperkt lang praten. Maar het zit hem ook vooral in de ontspanning om hem heen. Dit is Paul. Ja, dit is Paul Smit, filosoof, cabaretier. Je hebt veel met hem samengewerkt. Ja. De ontspanning om je heen. Nou ja, dat is iets wat natuurlijk heel veel mensen zouden willen, denk ik. Om die volledige ontspanning te voelen. Ja, dat denk ik wel, ja. Want het hele ecosysteem is in feite een beetje een stresssysteem. Ja. Ja, zelfs al zit je in een situatie die je prettig vindt, dan is er vaak toch nog, vaak zijn we daar niet bewust van, maar dan is er toch nog een soort laagje van, ik moet dit vasthouden, dit is fijn, ja, zorgen dat ik dit niet kwijtraak. Dat, hè, die ongerustheid die vaak heel subtiel al is, wat je soms ook hebt bij een eerste leuke ontmoeting met een, zeg maar, mogelijk relatiemateriaal iemand, dat je heel snel na de euforie ook de ongerustheid voelt van, is het wel echt wederzijds, gaat dit wel echt werken, dat soort dingen, of ongerustheid over van, is het wel verstandig dat ik eraan begin, de vorige relatie was zo ellendig en dat soort dingen. Ja, dus het is altijd ook, ik kan me zelfs nog herinneren, lang voor mijn spirituele tijd, bij de geboorte van mijn jongste dochter had ik, oh, ik was zo euforisch, was zo gelukkig. Maar daar was meteen ook al die ongerustheid van, zou ze wel helemaal in orde zijn en wordt dit wel een gelukkig mens en dat soort dingen. Ja, dus dat zit er allemaal in. Ego is in feite een soort verkramping, een mentale verkramping, die vervolgens alleen maar ontspanning kan vinden buiten zich, ja, door te krijgen wat het dan zo verkrampt nodig denkt te hebben. Ja, dat is een heel merkwaardig systeem. Ja, ik probeer me nou steeds zo'n ego voor te stellen als een soort van, ja, een soort van beest, zie ik nou voor me eigenlijk. Iets wat in ieder geval wel altijd met je meegaat en je moet het af en toe voeden, maar ook weer niet te veel. Oh, ja. Dan zet je het iets te ver buiten je. Oh, te ver weg, ja. Ja, want het zijn wel echt wel de rollen die je speelt. Ja. Dus ik ben ook niet zo van, tegenwoordig hoor je Advaita mensen dan wel eens heel overtuigend zeggen, ik besta helemaal niet. En die dus meer in een soort nihilistische valkuil vallen, waarbij ze denken, oké, ze snappen het verhaal, het ego is een mentale constructie, bestaat niet echt. Maar vervolgens vergeten ze dat het ego wel degelijk een schijnbaar bestaan heeft. Ja. Ja, dus bijvoorbeeld de radiopresentator, Misha, dat is een ego. Ja, zo'n rol die je van speelt. Mij. Ja, van de rollen. En het zou heel erg krampachtig weer worden als je heel erg je best zou gaan doen van, nee, ik ben helemaal geen radiopresentator. Nee, dat zou heel gek zijn, ja. Nee, dat is gewoon de rol die je speelt. Ja. En daar moet ik me bewust van zijn. Ja, bewust en hem zo goed mogelijk doen en daar ook plezier aan ontlenen. Dus echt, dat ego is niet. Maar ook af en toe relativeren dus. Van, maar dat is niet wie ik ben. Het ego is op zichzelf niet het probleem. Het is de identificatie met het ego. Het volledig denken en voelen dat jij dat bent. Ja. Dat maakt je dat je ook leidt onder, zeg maar, de aanvallen op dat ego en de onzekerheden die het ego van jongs af aan ook heeft aangeleerd. Ja, dus als ik bijvoorbeeld kritiek krijg op mijn radiopresentatiekwaliteiten, dan zegt dat nog niks over wie ik ben als mens. Nee, dus en hoe meer je dus in contact bent met dat wat je werkelijk bent, en dat is niet een ander soort iemand, dat is meer een soort onmetelijk soort, onbegrensd soort helderheid en liefde, die zich manifesteert, zowel in jou als in mij. Dus wij zitten hier eigenlijk een beetje als, zeg maar, de rollen die we spelen in de wereld. Maar wie speelt die rollen? Dezelfde liefde en helderheid. Het is wel grappig, want we vroegen dus Paul Smit, maar we hebben ook contact gehad met je zoon Stijn. En hem om een quote gevraagd over jou. En hij schreef: nou, je zou mijn vader een groot plezier doen hem juist niet te verrassen met een audiobericht van een naaste. Want ik weet dat hij daar echt niet van houdt. Ja, nou, ja, ja. Hij kent zeker je wel Stijn, goed. Want Stijn hoort naast mij. En wij praten elke dag. En dan wordt het te veel, wordt het een soort emo-tv. Dan moet ik hier een snikken uitbarsten omdat iemand zegt dat hij mij lief vindt. Maar dat zegt hij al elke dag. Ja, dus, dat klinkt heel nutteloos. Ja, dus dan wordt het zo geforceerd soort van... Hier komt weer een vast onderdeel dingetje. Want dit is het Loslaatmuseum. Ik vraag mijn gasten altijd om iets achter te laten. Iets waar ze vanaf willen. Mm. Waar wil jij vanaf? Nou, ik vond die formulering eigenlijk zoal van die aard. Dat had ik al gemaild ook. Die formulering, ik wil nergens vanaf. Want als ik ergens vanaf zou willen, dan was ik er al vanaf natuurlijk. Ja, ja. Ja, maar als het gaat om, oké, we laten iets achter voor de volgende. Voor een ander. Ja, ja. Ik had wel iets van, ik woon in vlakbij de bossen in Vierhouten. En ik ben gek op hout. En heel mijn huis ligt dus vol met hout. Ik neem stronken mee naar huis. En soms doe ik een klein beetje met een schuurmachine. Maak ik ze glad, maar soms liggen ze er gewoon. Ja, en of een prachtige tak. En dan snij ik allemaal plakjes van. En die plakjes liggen dan bij mij in huis. En ik heb dus zo'n plakje van een boom meegenomen. Dat is, waarschijnlijk is dat een dennenboom of een sparrenboom. Maar eerlijk gezegd, dat onderscheid kan ik al niet zien. Maar het is wel een... Ik vind het gewoon mooi. Dit zijn mooie... Ik vind het zo prachtig mooi. Je ziet dan die ringen zie je daar nog in. En dit soort bomen heeft dan in het midden nog een soort donkere kern. En, dus dit is wat ik graag wil achterlaten. Mooi, dankjewel. En jij mag ook iets kiezen om mee te nemen. En ik heb hier... Dit is achtergelaten door Yves Geiraat, Johan Cruijff. Mijn verhaal, de autobiografie. Uh-huh. En dit is de bloeddrukmeter... van Bert Wagendorp. Oké. Geef mij maar het boek van Johan Cruijff. Want, want mijn eigen bloeddrukmeter, dat levert alleen maar meer stress op. en ik ben groot bewonderaar, vooral van de filosoof Johan Cruijff. Ja. Ik bedoel, hij kon fantastisch voetballen ook, maar hij kon ook waanzinnig mooie opmerkingen maken. En we eindigen met de liefde. Nou ja, is dat wel een onderwerp waar ik heel graag ook met jou over wilde praten. De liefde. Ik heb gelezen dat je zegt over de liefde... investeren in de relatie is eigenlijk een vorm van zelfamputatie. Waardoor twee partners geleidelijk twee halve mensen worden. Die samen een symbiotisch geheel vormen. Dat vond ik heel grappig. Want omdat je altijd hoort dat mensen zeggen... investeer nou wat meer in die relatie. En jij zegt eigenlijk, investeer eens wat minder in je relatie. Ja, investeer wat meer in jezelf. Jezelf helemaal overleveren aan een ander om je goed te voelen... levert op termijn ook NPO vaak... NPO Radio 1. 2 uur, Mariette Krol met...